Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? Слышишь, у меня тут топливо кончилось. Есть у тебя что-то в баке? Да я тут уже стою неделю. Тоже нету? Нет, закончилось. Погнали в гору, пойдем, поднимемся. Может, там что-то, я не знаю, где-то намутим, потому что это не вариант, мы замерзнем сейчас. Слушай, ну вдвоем можно, да, пройти, да. Ну, погнали. Погнали. Вам нужно топливо, ребята. Да, да! Поднимайтесь на гору, идите на самый верх горы и следуйте дальнейшим инструкциям. Терминалы оплаты замело снегом. К вам подъедет девочка на зеленом сноуборде. Подведет вас к секретному терминалу. Ребят, а пойдемте со мной. Я нажму оплатить. По-другому никак. Сука! Сука! Сука! А? Алло, алло. Алло. Слышно? Чутно? Сейчас чутно, да. Давайте, ну не, где-то, ну, сколько? Ну, литров 200 надо наливом. Делать некому человеку, подниматься в гору. Не, ребята, это на самом деле, вот нам еще подниматься в гору вот столько. И в Инстаграм написал человек, что ему вот это чудо звонит и предлагает топливо по заниженной цене. Ну, а там подойдите к терминалу и все вот эти моменты. И я думаю, блин, ну подниматься же веселее будет, правильно? И с зэком общаться. Поэтому, ну как бы, даже с гор мы будем общаться с зэками. Это нормально, это круто. 200 литров наливом. Да. Солярка у нас, чи бензин? Это соляра у нас, дизель. Соляночка, 200 литров. Так, наливом. Дивіться, через скільки ви можете під'їхати? А по какому ж адресу? Ви ж тоді так і не сказали. Заправочка ВОК. На любую можна під'їжджати? Ну, яка ближче до вас? Ну, от це яка на Ревайзер на 32, от це от, як по Шевченка, якщо їхати. Так, так. Так, бо у нас тут і техніка зараз. А? Через скільки ви в нас будете? Ну, хвилин 15. Хвилин 15, так. Дивіться, зараз під'їдете, на парковці стали і набрали мене. Я поки ще тоді буде. Так, а ну зараз, секунду, да, техніка просто їздит. Секунду. Ще раз. Ща говорю, у нас тут техніка просто їздит. Я зрозумів. Давайте, зараз під'їдете на парковці, станете і мене наберете. А по ценам же що? Ви ж так і не сказали. Ви кількома машинами будете? Ні. Мені от в одну машину, я по ціні, дизель, в яку ціну? 19. По 19, так. Так, це в нас, це скільки мені коштів готовити? 3800. Це 3800. 3800, помішав. Так, все, я добре. Каски не приймаються, тільки в мене налічка, ні долари, ні євро. Тільки налічка. Ну добре, добре, да я зніму, да я зніму по дорозі. Це не проблема, да я говорю. Під'їдете на парковці, наберете мене, давайте. Як можу звертатися до вас? Давайте, під'їдете, наберете. Як звертатися можу до вас, як звати? Понял. Я слухаю, ви під'їхали вже? Алло, алло, чутно мене? Я кажу, ви під'їхали вже? Да, так, як можу звертатися до вас? Кажу, мене Сергій зовут, як вас звати? Мене звати Роман. А, Роман, щоб я записав. Так, ви під'їхали вже, так? Роман, справа в тому, дивіться, я зараз буду у жінки гроші брати, вона зараз пішла знімати гроші. Я їй сказав, що це на ремонт, тобто, моєї машини, тобто, я зараз на дизелі їжджу, щоб вона, просто вона мені не дає ці гроші. Зараз, ви можете до мене буквально через ровно одну минуту набрати та сказати, що моя автівка вже готова, що я вже можу її забирати, щоб я в ній гроші забрав? Мені набрати вам? Та сказали, що моя автівка вже готова, що я можу її забирати. Добре. Через одну хвилину ровно. Я вас, будь ласка, добре, прошу, добре, Роман. Тобто, що ваша машина вже готова, можете забирати. Так, так, так, так, так. Можете забирати все. Добре. Ми все масло поміняли, все, вона не шари в них. Тобто, я добре, помню, дякую, давай. Чекаю. Да, Роман? Алло. Да. Сергій, доброго дня. Доброго дня. Що, ваша машина вже можете забирати? Слухай. Вже готова, поміняли, так, все? Вже готова, так, можете забирати. Все працює, так? Так, вже все працює, так. Можете приїжджати, забирати. Все, Оксан, ти ходи, а я зараз до НСТО поїду. Добре, Роман, хвилин 5-7, добре, мені до вас тут 5-7. Добренько, давайте, у нас тут? Так, так, так. Добре, добре, я, да-да-да, я буду під'їжджати, я наберу. Добре, добре, добре. О, зек дзвонить. Алло. Так, ви вже на заправочку? Так, так, Роман, алло. Так, Роман, да-да-да, я ж дзвоню вам, ви не берете, ну, думаю. Людей відпускав, так, то який він є, не забирайте. Що кажете? Вас дуже погано чутно. Алло, алло, кажу, дуже погано вас чути. Давайте я з особистого, ви у вас. Так, давайте, давайте. Алло? Чуєте? Так, Роман, да, чую, зараз чую. Це дивіться, це старший менеджер Сергій Анатолійович. А, це Сергій, бо я з Романом вже домовлявся. Так, так, я зрозумів, він поїхав там на другу партію відвозить. Так, чуєте мене? Так, так, так, саме так чую. Запам'ятайте, ви приїхали від фірми «Воїнторг», запам'ятали фірму? Воїнторг. Воїнторг. Припаркував ж машину біля вас. Зараз мені потрібно, так, що зараз я йду до вас, бо я відходив до магазину. Заходьте, не відключайтесь. Так, так, так. Зі мною на связі. Дивіться, зараз зробимо квитанцію і віддамо її на касу від Воїнторгу. Фірму запам'ятали, так? Мені підійти, так сказати, я від Воїнторгу. Ви зараз, дивіться, слухайте мене, чуєте? Так, так, ви так. Ви зараз зробите квитанцію, так, і віддасте її на касу. Ага. Кажете, від Воїнторгу, чек. Так, заходьте, я об'язую, як зробити квитанцію. Я підходжу, кажу, я від Воїнторгу, до кого мені звертатися, так? Дивіться, ви зараз заходите в заправку. Так. Я вам об'язую, як зробити квитанцію. Ага. Ви берете чека і підходите на касу, кажете, від Воїнторгу, і ложите чеку. Так, ви добре, а... Сережа, тут фірма приїхала. Так, зайшли в заправку. Сережа. Так. Так, так, дивіться, так, ви бачите термінал iBox біля входу? Так, так, бачу, бачу, бачу. Підходьте до iBox. Це оце, який стоїть, і двері відкрились, так? Так він так, стоїть. Так, так, так. Це він? iBox. Так, так, так, бачу. Так, підходьте до нього. Так. Так, на головному екрані вибирайте оплата мобільного посередині, бачите, зверху? Так, так, так. Пишіть Vodafone. Vodafone, так? Так. Натискайте. Натискаю. Так, сплата за номером є? Зараз, так, є. Сплата, да, так, так, так. Сплата по номеру телефону. Так, номера 095. Натискайте далі, вперед. Так. Перевірка даних, так, далі. Що пише на екрані, що пише? Треба вносити купюри. Так, дивіться, вносите рівно 1000 гривень. Комісію не переплачуєте, ми зробимо по 50 літрів. Це відомість на камеру. Ну, самі розумієте, аудіо, ага, відеофіксація. Так. Рівно 1000 чек берете обов'язково, чек на касу. Чек обов'язковий? Рівно... На 1000 гривень, так, я пополняю, то йду к вам, ви мені 50 літрів. Так, чи... так, звичайно, звичайно. А, все, пополняю, зрозумів, рівно... бо... Так, сплатили, скільки там уже? Так, вже 800. Так, це рівно 1000 у вас. Так, зараз ще одна купюра. Так. Так, зараз, що? Молодий чоловік, а що ви робите? Так вас же розводять. Що? Це ж кидала. Яке кидала? Ніколи не вздумайте не кидати гроші їм. А що? Алло? Алло? Яке кидало? Що? Хто тут кидав? Слухайте мене уважно. Дивіться, нікого не слухайте. Так, дивіться. Зараз, мужчина, не чекайте. Он просто розводить. Молодий чоловік, послухайте. Зараз, одну секунду. Та тут який підійшов, каже, це кидалово. Збрасуйте вам біснючку. Та я зараз, дайте домовляюся з фірмою. Алло, так. Слухайте нікого там, чуєте мене? Та я он уже пішов, сказав, пускай нехай тебе кинуть. Так, так, та я... Ти що, сунув чи ні? Натискай сплатити, слухай мене уважно, чек зараз виїде. Потім так, вони вже нічого тобі не скажуть. Натискай сплатити, друкувати чек. Зараз. Ну послухайте, ну не треба кидати їм. Та ну ви чіпійте своє від мене. Я... Повірте. Він мені не дає сплатити. Скажіть, що вони нічого не... Хай не лізуть, що вони лізуть. Не лізте, будь ласка. Та я йому кажу, не лізе. Він каже, дзвони в термінал, відміняють, не плати, вони... Та відчіпіться від мене. Алло. Слухайте не кожен. Та він... Скажіть, що вони тут гуляють, ви чуєте? Так, так, так, та зараз, що зараз. Вони... Він отошов, каву. Сплатити, друкувати чек. Нажимайте. Так, молодой що чоловік, вони... ну послухайте мене останній раз, ну не кидайте йому деньги. Та відчепіться від мене, дайте, я розмовляю. Та, це... Дайте, він рахунок пополняє, скажіть так йому і скажіть, я рахунок пополняю, це Водафон. Та я слушаю, що ви говорите. Алло. Це розвод. Алло. Алло, так, так, та він... Ось хай йому зараз. Так, біля терміналу. Та зараз, почекайте, трішки, нехай він відійде. Я отак ось, бо я не можу, не пополняйте. Так, да, я біля терміналу, мені 50 гривень залишилося закинути та сплатити, нажать. заходь, закидай, виганяй його, скажи, він що, дурачок чи що, скажи, йди. А якийсь не миняха, бо він тут оре. Та все, скажи йому, ми від Сережі в щот поповняємо, що дурак він чи що, скажи, так йому кажи, не бійся. Та він, та ну він якийсь що? Такий плотненький, що йому кажуть, ну давайте я не буду його дураком називати. Дай йому слухавку йому дати? Так, зараз. Зараз. Дивись, поки я з ним буду балакати, зароблю квитанцію, чек отримай, чуєш мене? Так, це вас, що ви кажете? Алло, зачем ви молодого чоловіка розводите? Алло, я вибачаю, за чого ви балакаєте? Він рахунок мені поповняв, в мене водофон. Молодчик, я мимо проходив, краєм уха. Що ви там таке кажете? Відійдіть, не мішайте працювати, дайте хлопці слухати. Послушайте, я краєм уха услышал, що у нас бензин берет. Ніхто не берет бензин по предоплате. Що ви розводите, чоловіка доброго? Зараз я подойду к нему, скажу, що це развод галимый. Алло, ти слышиш? Какой развод, ти клоун? Алло, це Сергій, це він віддав мені телефон, сказав, та й гусь, ти каже мені, йди відсюди, тобі розведуть. Так що мені робити, я не пойму. Ви зробили квитанцію? Ви де? Я не Та я зараз оце відійде, я вже, він мені не дає це сплатити, нажати. Так все, підходь на морозі, як ти не дає, підходь і кажи, відійди і все, просто відійди. Відійди, все. Я хлопцям мобілу пополняю, що я які проблеми? Я що, заправлятися сюди приїхав? Відійди, будь ласка. Ти мочогони там чи що? Відійди. Відійди, тобі кажуть, людям пополняю мобілу. Алло. Що, мені сплачувати, так? Що він, так, треба ж надо сказати, сплатити. Так. Ти що, не пускай чи що? Він не пускати? Він же відійшов, то не пускав, не давав мені сплатити, нажати. Та зараз криками вийшов, там сказав, та йдіть, тобі розведуть. Так, виїхав, дивись. Так, зараз. Це, я от зараз нажимаю сплатити. Нажимай, сплати. Так, сплати. Друкувати чек чи ні? Так, друкувати чек. Друкувати чек. Чек є, так. Так, виїхав чек. Виїхав чек. Роботу на головну. Так, на головну, так. Так. Також вибирай. Воно так ви сказали, з чеком підійти. Ні, дивись, зараз доробляємо. Ти слухай мене уважно. Не слухай нікого. Слухай, що я тобі кажу. Доробляємо квитанцію. Доробляємо квитанцію. Вибирай, дядь. Водофон? Водофон, так. Так, пиши номер 095. Та тебе по новій розведу. Та відчепись від мене, він знову підійшов. Це, відчепись. Так, по новій робити. Так, виходь на вулицю, Так, на вулицю. Виходь до машини, іди, слиш, іди до машини, я зараз тебе наберу. Дві хвилини, чуєш мене? Так. Одну хвилину. Так, до машини йти. Іди до машини. Хай так. Від тебе від'їбеться, він так. З ума зійшов. Та він же відійшов від мене, я сам зараз стою. Він уйшов, він став біля айбокса, він уйшов вже. Він в машину сів. Так. Я бачу, так, машину сів. Так, я біля айбоксу. Так, вибирай, водофон. Так, водофон. Номер 095. 095, так. Да. По новій робити? По новій. Так. На цю тільки квитанцію, на цю дві рівно сплачую, по одній купюрі. Нікого не слухає, вони спеціально так кажуть, щоб мене клієнти відбивають. А, та він якийсь не міняємо, бо я зразу зрозумів. Рівно дві сплачую. Так, а я ось той чек на 1000, мені зараз дві. В кишеню вложив. Так, добре. А я по 500 мене зараз, бо там комісія 60 гривень буде, нічого? Комісія нічого не сплачує. Це на вас, так? Так, сплачую. Так, добре. Сплачую. Так, є? Так, а 1000 буде 930. Так, натискати, сплатити. Так, натискати, сплатити, так, далі що? Так. Нема першої оплати. Я ще так. Зараз чек. Так, чек бачу, що казати з чеку. Так, подивись на чеки, скільки на чеки. До зарахування. Там, так, мабуть, так. До зарахування. До зарахування зараз. Так, петушиний платеж номер 14. Так. До зарахування вам пізна у рота. Правильно я зрозумів? Алло. Та. Алло, ну що ти, голова гаремна? Так. Щось вибило, зв'язав щось. Вибило. Ти кажеш, комісію взяв? Кажу, там на чеку написано, петушиний платеж, до зарахування, пі***а у рота. Вот, я ж кажу, що ти, голова гаремна? Що ти, гаремчик? Слышиш? Алло. Роман, да? Так. Ну що, голова, я Серега ж говорив, там же петушиний платеж, понял, і квитанція надати тобі в ротацію. Так. Так, я говорю, з дефлоратором з твоїм общався, Сергієм. Так. Ну, мы там чек все сделали, ну, как бы. А у вас какие объемы? Там мы уже взяли, он же сказал тебе набрать. Да, но у вас загальный объем, какие у вас? 200 литров был дизель. 200 литров дизеля, вы оплатывали какие чеки робили, на какую сумму робили в чеках? Да, там чек робили на сумму 50 урота ж гаремщикам. Я же говорю, дефлоратор твой звонил. Ты знаешь, что такое дефлоратор? Не знаю, не знаю. А? Алло? Так, зараз я перезвоню, я доходу. без труса. А что ты трубки не берешь? Я там по поводу чека, там по поводу заправки всей вот этой. Ага, а ты уже, я так понял, настроение, да? Алло. Ты проплатила, дура, нахуй? Голова, голова, я не проплатила. Ты наебывала, нахуй, пидоша. Голова, я тебя, походу, по губам провел, а не проплатила. Слышишь, дура, ну что ты мелешь, ты, что ты хочешь? Так а что, ну я хочу тебе, без труса ему донести, что разводить людей плохо, и каждый тебе будет просто по губам водить, и я бы не хотел, чтобы ты разводил людей. А зачем ты этим занимаешься, скажи мне, пожалуйста. Я занимаюсь, я прекрасно знаю, что это хорошо или плохо. А как для тебя, это хорошо или плохо? Голова, не перебивай, ну я ж тебе... Голова, слышишь? Ну а как этим заниматься вообще, хорошо или плохо, по твоим понятиям? Ты ж по понятиям гарема живешь, да? Голова. Ты труса, ну ты игнорировать меня будешь или что?